ان الله عالم غیب السماوات والارض دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی یو رسم دلیل عقلی فبارد علم دل اللہ تعالیٰ کی العالم بکل شئین هو اللہ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ عالم غیب السماوات والارض پوی دے پا پٹو سیزنو دا اسمانونو دا زمکی باندے انہو علیم بذات کی صدور یقین اللہ تعالیٰ پوی دے پا خبرو بانی پسنو کی دی دا خلق و وزنون کی کم خبری دی اللہ تعالیٰ پا غیب بانی پوی گی وهو الذي جعلكم خلائف في الارض دا دولسم دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ باندے وهو الذي خاص اللہ تعالیٰ ہا غزات دے جعلكم چھ جوڑ کری تاسو خلائف فی الارض یو بل پسی آبادی دن کی پزمک کی یو بل پسی آبادی دن کی پزمک کی بستا پلارو نکا دا دا کور نتلیو اپاد شوئے دے نو تاسو پاغی کی آباد یہ یو بل پسی رازی تاسو بس من کفارا اس دے کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا تخویف ذکر کیا اللہ تعالیٰ من کپرا چاچ کپرو کا فعلیہ کپرو نفاغی بانی وبال دا کپر داغی دیں فعلیہ وبال کپر ہی اصل عبارت کی تقدیر دے تفسیر جلالین دغلی کری دی من کپرا چاچ کپرو کا من کپرا من کم دے اصل کی چاچ کپرو کا ستاسو نفاغی کپرو فعلیہ وبال کپر ہی نفاغی بانی سزا دا کپر داغ دا ولائی زید الكافرین او نزیاتی کئی کافران لرا کپر ہم کپر داغی عند ربیم پنی درب دا دیوانی اللہ مقتا مگر غصا سوک چی سمر کافر کی گیا دا بیدینی کارو نکی نو سمر چی را دیب دا کپر پا کار کی ترقی رازی نو دا اللہ تعالی پا غصا کیم ترقی رازی چی دا دا کپر کارو نا سمر زیاد کئی اللہ تعالی و تا زیاد غصا کی ولائی زید الکافرین و کپر ہم نزیاتی کافران لرا کپر داغی اللہ خسارا مگر تاوان اللہ خسارا تفسیر جلالین لکلی دی الا خسارا فی الاخره دا تاوان دی د اخرت د پاره چې څومره د بيدینۍ کار کې دنیا کې هم تاوان شته دی خو بیا اخرت کې هغه تاوان به بالکل راخکار شي. قل ارایتم دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي مشرکین ته او طلب د دلیل دی په شرک باندې طلب د دلیل دی په شرک باندې اے مشرکان او تاسو چې الله تعالی سره نور خلق شریکان کړی دي نو په دې شرک باندې دلیل لاوړی دلیل پیښ کړي دلیل سره نشته دی. قول اور توائے پیغمبر ارائی تم آئے پویا ایتا سو شرکاکم اللذین آپ بارد شرکان اس ساتھ حقا کسانو کی تدعون من دون اللہ چرا بلے ایتا سو سواد اللہ تعالی نا ارونی اخا یماتا مازا خلقو من الارض چی دیو سو پیدا کری دی دزمکی نا پا دزمک کی چی دیو کمزے پیدا کری دی آغماتا اخا ہے نزمکی خوند پیدا کری کن دویم ام لهم شرکم پی سماواتی آیشتر دیو دا پار برخد اللہ تعالی سر پاسمانو نکی اے دیو برخدار دی اللہ تعالی سره پاسمانونو کې اسمان کې کمزه پیدا کړی دي تاسو چې الله نه علاوه را بلی نو دغه نشته دي. دریم ام اتیناهم آی ورکړی دی موږ دیو ته کتاب نیو کتاب په هم علا بینت منه نو دیو دی په ښکاره دلیل باندې من خدا کتاب نه په قران کې خو بشرک باندې رد شوی دی او دا ویل شو دی چې د مکه او د اسمان پیدا کون کې الله دی د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دي نو کر دے قرآن نہ علاوہ بل کتاب دتا اللہ تعالیٰ در کڑی نو اغو خواہی کرن پائی کی دلیل پیش کرے نا دا یو دلیل ہم نشترے بل ای عدو ظالمونا بلکی وعدین کئی ظالمان بعض ہم بازی ردیونا چی مشران دی بازن بازی نور سر چی آغا اتباع دی اللہ غرورا مگر ددو کی ترجمہ میر توقل آغا وضاحت پاکی خلاص شو چی بعض ہم نمرات سوک دی و دا بعضن نمرات سوک دی نو تفسیر حدائق الروح دیگر کڑی دی بعض ہم نمرات ہم رو اساو د دین مراد چې لري پاغه شرک کې سرغنه خلق مطبوعین تی مراد دي اقتدار والتی مراد دي بعضن مراد کې اتباع تی مراد دي دا مشران مشرکان دي کشرانو ته دوکي اور کوي بعضهم الرؤساء او بعضن مراد کې اتباع تی مراد دي تفسیر حدائق الروح والريحان دا ذکر کړی دوکي او تور کوي ان الله يمسك السماوات والارض دلیل عقلی دیار لسم په مسره توحید الله تعالی باندې ان الله يمسك السماوات يقين الله تعالى تنكر دي اسمان ون الارض ازمك ان تزول ده خويدلونه ده غرديدلونه ده خوزيدلونه ده خپل زينه الله را تنكر دي ده سنه را تنكر دي ده خوزاولونه چي دي ونه خوزيغي مفسرين لیکلي دي ان تزول لالا تزول ديره پاره چي ونه خوزيغي ده خپل زينه يا كراهيه ان تزول الله ده بد غني چي ازمك اسمان ون خوزيغي ده ديو جن الله تعالى ده تنكر دي ناغه څوک چې وای چې اسما د ازمکه چرې د وای پخکر باندې دی کله چې هغه خکر استړې شي بل ته اړې نو بیا زلزلہ وشي پاغه باندې رد وکړه الله تعالی نه الله و ازمکه اسمان نه ماټینګ کړي ابل چانه دی ټینګړي ولا ان زالتا علی سبیل الفرض تفسیر مدارک د غلی کلی او کچری دا او خدیږي د ازمک او اسمان او خدیږي د خپل زینه ان امس کومه نو نشرا ټینګولې دغه لرامینه هدین هیڅوک من بعدی ورستو د خوځول دا غینه ک الله د ازمک او اسمان او خوځي نو څوک بیا ټینګولې نشي لګه زلزلہ وشي لګه بیا خلق څنګه یریږي څنګه منډي وای کنه وای ار سړی بیا منستم نه ګوري د جمعه تم بیا تختی خوځي را الله تعالی چې او خوځي دا الله تعالی خوځول بیا ډیر عجیب دی اسی تاسو سوچ فکر وکیا دا سړی چې بری گاڑی کی زیو بیا په کچر وډ باندې دا سمره خوځي خو یریږي نه سړی چې منډه وای دا سمره خوځي سړی په خپل ګرځي دا سمره خوځي یریږي نه خو الله چې لګو خوځي معمولی نو بیا څنګه یری بس الله تعالی دا پيو پيو شي ک الله تعالی روح واچي بس پغی کی بیا روح ابي کوز دې کې می خراب له خلق ته نه یری می خو سمره غټه دا غینه می خینه خلق نه یری خو ک یو لړم پدې کې اوس راو ګرځي دا اوس پتا ټول قران هم پرخي پاسې دیلې بس الله تعالی پدې یو شي کې روح بچولې نو پدې زلزلہ کې الله تعالی یو روح بچولې ان الله یمسک السماوات والارض ولا ان زالتا او کچری دی او خوځيږي د خپل دینه انعام څه کومه نو نشرا ټینګولې دغه لرا مینا حدین هیڅوک من بعده ورستر خوځیدلونه چې وای خوځي الله تعالی نو څوک نشرا ټینګولې ان او کان حلیما یقینا الله تعالی دې سبرناک غفور الله تعالی دې بخنه کوونکې حکیم د الله تعالی حلیما د الله تعالی په نمونه کې ونم دې دې کې ورته یو وظیفه ویم د زمیداران د پاره ډېره خو وظیفه داغه علماء لیکلي دي حلیم د الله تعالی په صفتونو کې یا حلیم جل جلاله دا چې اولی کلی شي په کاغذ باندې ډېر کرته هر څوک کرته چې اولی کلی شو او بیا هغه کاغذ په اوبو کې واچولی شي او هغه اوبه په فصل باندې په باغ باندې چنکاو کړلی شي په سبزی باندې چنکاو کړلی شي د هر قسم آفتونو نه به الله تعالی بچ کی یو خبره شول دویم دار چې په هغه سبزی کې په هغه باغ کې په هغه فصل کې الله تعالی خیر او برکت پیدا کی نو دا چې ولي کې یا حلیم جل جلاله دا ودی ولي کې باغ دې پاغه کې نن سبا خلق چیرې په دې باندې یقین نه خو په امیر صاحب رحم الله یو خبره وکوله وی د مسلمانانو د انګریز په سختونو باندې یقین شته د الله په سختونو باندې یقین نه د انګریز سختونه سری دغه ګولې دی او د سپریم په او کدام یو کدام یو دا د انګریز سختونه دي نو د انګریز په سختونو باندې د خلکو په ستن باندې چې ستن رب کې دوه او منډي پاغي باندې چې د غشته دی یقین پاغي باندې کوي او د الله په نوم باندې چې د الله په نوم کې د اثرات دی ذکر ته یو خبره ز یو مسله بل بیانومه په دې کې خلک اعتراض کوي او اعتراضونه په موږ باندې کړین دي حضرت استراغي مختصر خبره کومه اسماء الحسنا چې کله موږ د الله تعالی ویل نو په اول ورځ باندې موږ د دې وضاحت کړو اعتراض خلک کوي دا بدعت کوي دا وظیفه ور کوي دا بدعت دی وای دا دومره زله دا په شریعت کې به کم ذکر راغلی دي نو ته خو ځمان اول ته پوسو کا بدعت چره چې موږ د څوک نسبت کوي سل زله باغه بدعتي فراشه بدعت او سنت خلک زموږ نزد کوي خو د بدعت تعریف ته پیجندل نه دي چې بدعت څه ته وای زمونږ یو استاد هغه وی عمره لتلمه وی عمره لتلمه کله چې جاس کې کیناستم یو عرب را سره هغه مر سره کیناست جاس کې نږدې و په ما سره تصویر سره وی پلاس کې نو ما ته وی چې یا شیخ القی هذا بدعه ما ته وی چې دا تسبیح گزار کده خو بدعت دې ته بدعت کې ته بدعتي اوس هغه ته پته نه و چې دا لوی استی ده دام یو لوی سټه ده علم دا علم یو لوی غر دی اما ته ډیر زیات په نرمۍ باندې مخ راوړه او اما ته وی چې یا شیخ اتعرف البدعه شیخ سے بدعت پیجنې کناسی معنی په توی لګی چې دا بدعت دی چې دا بدعت شو تسبیح خو بیا زو بدعت شوم کنه زه ذکر کوم چې ما ته وی چې دا بدعت څه ته وای مال چې ته معلوم دی خو ته ما ته وی چې دا بدعت ته گزار کړو ته بدعت پیجنې نو هغه ما ته وی چې دا تعریف د بدعت تعریف ما ته وکړه نو ما هغه ته ویل چې بدعت دی ته ویل کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه ثابت نه یو تی دین غنی نو دا چې دی بدعت نه دی دا ز دین نه غنم بلکې دا الو سبب دی رپاره د ذکر نو ته چې په دې کعبه او کې په بیت الله کې چې اذان په لوټ سپیکر باندې ویل کېږي نو ته بیا دا لوټ سپیکر هم لري کنه کعبه نه نو یو دی بدعت لید دین بل دی بدعت فی دین نو بدعت لید دین چې دا جواز لري لکه په لوټ سپیکر باندې په اف ایم باندې درس کول نو اس نبی علیہ السلام چرته په لوټ سپیکر باندې بیان کړی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې زما استاد قرآن چې په دې کم چاپ باندې پروت دی په دې چاپ باندې نبی علیہ السلام په مخ کې دا قرآن کریم پروت دغه سي مدرسې او جماعتونه دا مونږ او تاسو کې منځونه کو دا سبقونه کې وای په دې طریقه باندې نبی علیہ السلام او صحابه کرام علم حاصل کړی دا چرته په دې سي جماعتونو کې ودسي ممبرونو کې په محرابونو کې نبی اسلام منځونه چرته کړی دي نه دي کړی نو که دغه بدعت خو بیا دغه بدعت شو کنه کته وای چې دا بدعت لید دین دی نو زر تم مم چې ما غم لید دین دی کنه ناغه وای چې ما ته دا خبره وکړه ډیر پوره تفصیل او وضاحت مې وته وکړي په بیت الله کې خون په اذان د سویل کې په سعودي کې خنورم دا ویل کې دا ټوله خبره مې وته وکړه ته ما ته ډیر زیات خوشاله شو او ډیر سخت دعا را ته وکړه چې الله تعالی دې ستاسو علم کې نورم خیر او برکت واچي وای بیا چې کله سعودي ته لاړم درته کې ما عمره وکړه او نمبر یې را نه واغست وای بیا چې راتم دومره کتابونه را تراکل چې دا راوړلو نو دومره کتابونه را ته بیا راکړل ته دې باس کې پیدا واخه هغه په کې چې کله کله دغسی نو وسه بعد خلک وای دا وظیفي چې تاسو دا ویل چې دا یو سلويخ کرته وای او دا یو ویا کرته وای او دا سل کرته وای دا فکر کم جن راغلی نو دا اسماء الحسنا په باره کې زه تاسو ته دوه خبرې کوم دا وظیفي ته زوې مکنه نو چې زید ته ویم نو دا وضاحت سره د زمانه زده کا هغه دادې یو دا الله تعالی نمونه دي او دا الله تعالی په نمونه باندې خپل حاجتونه غوښتل دي نو دې ته ویل کېږي شرعيات یو شرعيات دي او یو مجربات دي وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا شرعيات دي د الله تعالی خيستن مون دي د الله تعالی د دي نمونو پوسيله باندې د الله تعالی نه دعاګانې غواړه نو دا خو شرعيات فل کنه يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعل لما يريد يا غفار يا غفور يا شكون دا د الله تعالی نمون دي دا وای او بیا سکيم يو حاجت دي نو د الله تعالی نه دعا غواړه دا خو رسرمنه چې دا شرعي مسله ده او دا قران کې ذکر شوی ده دویم تعداد دی نو دا مجربات دی ما او شرعیات نه دی ویلی خو دا مجربات دومره کم مګڼه لکه سرنګي چې تا ته ډاکټر وای چې درې وخت دوا استعمالوا تا ته ډاکټر وای چې درې میاشتې به دا دوا استعمالې والله که یو ټیمه به قضا کی که تا ته ډاکټر وای چې دا دوای په مړه باندې خور او دا په نهر باندې خور دا ستن به پرک کې لګي او دا په مټ کې لګي دا ستن به په ډریپ کې اچي او دا به چیرې اسی لګي نو بیا دا ډاکټر خبره منی پاږي کنه نو د سی وای کنه چې شل پلتی ګولې درکړلې دا ټولې راو باسه یو یو یو لفه دې ډکه کو ټولې خپل ته ورته خبر بخلاص شي کنه ته چې نه د احمد ډاکټر ویلی نو زه ډاکټر يم کنه درته يم چې یا حلیم جل جلاله یو سلويخ کرته و عالمانو په دې باندې تجربه کړې ده چې دا یو سلويخ کرته چا ویلې دی دا وظیفه په خکه کړې ده یو میاش الله تعالی ول دا کار برابر کړې دي نو خو دې کزم ډاکټر يم کنه زه د روحاني ډاکټر يم زه طبيب يم زه زرت دا يم چې دا وکا ها زرت دا نه ما چې کړ یو سلويخ نه دي زیات ویل لسلو نه دي زیات ویل کافر شولې په بيدین شولې په ګناه دی وکړه ایس ګناه دې نه کړی ډېرې وای خدا علما او دا تجربه کړی چې دومره ویلې دي دا وظیفه په خکه کړی ده الله تعالی او لغه کار جوړ کړی ده کتاب کې ولیکل چې دا ذکر چا دومره وکړه الله تعالی به خکې نو یو دي شرعيات یو دي مجربات نو دا الله په نمونه باندې دعا غوښتل شرعيات دي او دا تعداد بیا مجربات دي او دا مجربات دومره کم مګڼه لکه څومره چې دوایي د ډاکټر هغه په کم ټیم ټیم باندې خوري په دومره اندازه باندې وګڼه بسې سیدرات به افما باندې نه کوي بس خبره خلاصه شوله بهرحال دا مې په کیسې یو حلیمن کې مرته یو وظیفه وویلله نو دا مې هغې سره وضاحت وکړه واقسم بالله جهد ایمانهم دا زجر دی په انکار د رسالت باندې ځان درې آیات په مطلب باندې پوهې کوي بیا ورته ترجمه کوم نه لو پوه شي دا مکی مشرکان چې کله خبر شوله چې الله تعالی یهود او نصارا او ته پیغمبران نه لیږلی او کتابونه ورکړي نو یهود او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړ د الله تعالی د کتاب تورات نه انکار وکړ او کله چې نصارا او عیسایانو د الله تعالی د پیغمبر د عیسی علیه السلام نه انکار وکړ او د انجیل نه انکار وکړ نو دې مشرکین عرب یو خبر وکړه وای که چرته مونږ ته الله تعالی پیغمبر راولېږه یا کتاب راولېږه نو مخکې چې را څومره امتونه تیر شوي دي چې د الله تعالی د کتاب او د پیغمبر نه انکار کړی مونږ به د هغې نه د ټولو نه ښه هدایت موندونکي شو د الله تعالی وایي هغه پیغمبر دی چې کله راغې په عربو کې راغې په مکه کې راغې په قریشو کې راغې الله تعالی ول کتاب ورکړه نو تا پسې توره وکړله ډېر خلک داسې وایي کنه که زما په جمعات کې درس کېدلې نو تا بیا لیدلې چې بیا په جمعات کې درس شروع شي نو بیا به په جمعات کې به ویم نه نی بیا نو الله تعالی وایي دې مکی والو د سویرله چې دا مخکې خو یهود او دا نصارا خو عجیبه خلک دي خپل پیغمبر تکذیب وکړو د الله تعالی کتابونه اونه منل نو که مونږ ته د الله پیغمبر راغې او کتاب راغې مونږ به ومنو نو کله چې ته راغې انکار یې وکړه هغې نه نو دې آیتونو کې الله تعالی دغه وایي واقسم بالله اقسمو کې ضمیر د مشرکین مکی ته راجې دی او قسمونه کړیو دغه عربو بالله په الله تعالی باندې جهد ایمان مضبوط قسمونه نو اشاره شو لدی ته چې مشرکانو الله تعالی معنا او کلوې په قسم هم کاو د مشرکانو قسم په غیر الله باندې مضبوط قسم نه وو چې په الله په نوم به و کدی ته مضبوط قسم وایا لئن جاءهم قسم فسما نکړو لئن جاءهم کچری راغ دیو تا نذیر ير اور کون کې پیغمبر لیکو نن نخامخه شی بدیو اه دا ډیر جت هدایت مندون کې من احد الامم د هر یو د امتون نه د هر یو د تیر شو امتون نه د یو امت نه منوای د هر یو امتون تیر شو نه د مخکینی امتون چې موږ د داغینه بزیات هدایت واله شو نو فلم ما جاءهم کله چراغ دیو ته پیغمبر د الله تعالی نذیر ير اور کون کې مازادهم نو زیات نه کدیو لره الا نو پورن مگر نفرت تفسیر مدارک لیکری دی نفورن یعنی تباعدن عن الحق اغه دا حق نا خل ریشولا تاغه حق نا لری سکه دا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم سره دشمنی جوڑا کلا دا غی سره دشمنی جوڑا کلا مپسیرین لیکل دی نفورن کی دا کلام تشبیح دی اصل کی نفور اصل کی دی تا ویلے کی گی چه کلا اصا یا یو اوخ دی اغستان او تریگی او مالک پاغی بسی ورزی چراوی نیسی پس طریقه واننی یا یو سخی دی کنه یو سخی دا ترن سخی چی اول که اتنده سخی چی دا سرین تری گیر چی تو تا نزدی سمر ورزی نو اغا دا نخزی اتمنده که دی تا ولکی گی نوپور پا عربی که نو اللہ تلاوی دا دی کافرانو دا مکی والاو مثال پشان دا غا تری دون که چارو بانی شو چی دا پیغمبر علی اسلام تا سمر ور نزدی کی گی و دا اللہ تلا دینو تا بیانی نو تبا عدن عن الحق چی سمر تا داو تا یو قدم دی نو اغا تا دو قدم شاده کی گی نو پورن دا دیر پارا جگر شده دا کلام اصل که تشبیه ده استکبارن پی الارضی دا علت دی رفار دا نفرت مقول له ده دا نفرت ولی کئی استکبارن دا وجه دلویه کولنا پی الارضی پزمکی که ویم کرونا مکر سیئی دا مکر سیئی دا مپولی مطلق دا ریم کرونا دا پیل موضوع پر پارا او منصوبی جوڑی دی دی پیغمبر پا خلاف بانی منصوبی ناکارا ولا یحیق مکر سیئو او نرا گیری اغا ناکارا منصوبی الا اهلی مگر حقدار داغی در منصوبو سوک چه حق داری اللہ تعالی پا دی منصوبو که اغرا گیری گی خلق سوی کوی مکانه دا بل سڑی پلار کی چر استاب دا کوی پا غاڑا لار شی نو بل تا جتا منصوبی جوڑی اللہ تعالی پا دی که وطا پخپل را گیر شی پخپل پا دی که را گیری امام قرطبی رحمت اللہ علیه دا کعب الاحبار یا روایت تیگر کرده دی و یو زل چر کعب الاحبار عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طویل وی پا تورات کی دالی کلی شوی دی من حفر بئرن لاخیه فقد وقع فيه چاچ چاته کو یو کانستن هغه کی په خپل راو غردیږي کابل احبار عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویلو په تورات کې خود سی یو آیات مشته دی چې چاچ چاته کو یو کانست هغه کی راو غردیږي نو عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای زمون په قران کریم کې الله تعالی دغه سی ذکر کړی دی هغه ته په قران کې کوم ځای کې دی چې من حفر بئرن لاخیه فقد وقع فيه په دا په قران کې کوم ځای کې دی هغه ته دادی کنه ولا يحق المكر السيء الا باهله ناکار منصوبو ولا خلق چری پر ناکار منصوبو کی واغه پخپل راگیریږي چاته چری کوی کناسته پاغي پغاړه باندې به تب خپل ورزی ورا غورځي کی وکړي ولن تفلن فهل ينظرون الانتظار نکید الا سنت الاولین مگر پشان د طریقو د مخکینو خلق باندې چې مخکینی پیغمبران الله تعالی بچکل او الله تعالی کافر توکل ولن تجد لسنت الله تبديلا او ابنو میتا طریقو د الله تعالی در بدلی دل ولن تجل سنت الله تحویلا او هچری و اونو میتا طریقې د الله تعالی را تحویل نه وړیدل تحویل او تبديل دې دوانو کې فرق څه دی زمونږ یو امتحان او زمانه استاد دا تاسو کړه په درس کې تحویل او تبديل څه فرق دی هغه ماته یاد دیوس نو تحویل چیرې تفسیر حدایق الروح ذکر کړی دی هغه وی تغییر څه ته ویل کیږي بی ای زعا موضع العذاب الرحمه والعفو نو تا نو و نومی طریقی دا اللہ تعالی در بدلی دل سمانه دا ابی ای زعا موزع العذاب الرحمت والعفو چی دا اللہ تعالی عذاب پا زیبانی تا چال مهربانی و مافی ورکی دانشی کولی کرج دا اللہ تعالی عذاب راشی بی ای زعا موزع العذاب الرحمت والعفو دانشی که دلی سوک دانشی کولی او تحویل ستا ویلی کیگی تحویل ویلی کیگی نقلا عن المستحق الى غیر مستحقه الى غیره چې کم یو سړی د عذاب حقدار دی ته د هغې نه عذاب واړې غیر حقدار ته تحویلا یعنی نقلا عن المستحق الى غیر المستحق تفسیر حدایق الروح دا ذکر کړی دی او یا تبدیل او تحویل دی ته ویل کیږي تبدیل بیخي لري کول او تحویل چې دی بیخي لږ اسانول نو مفسرین مختلف فرقونه ذکر کړی دي پلن تجد لسنت الله نه چری و انو میتا طریق د الله تعالی در تبدیل بدلی دل شی ته الله د عذاب په دی باندې مهربانی ورکی چرتا ولن تجد لسنت الله او هی چری و انو میتا طریق د الله تعالی در تحویلا اوریدل چې د مستحق نه غیر مستحق د نقل شی افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیوی ای دی اونګر جزما کی پیان درو چو ګری کی پکان عاقبت الذین چې سرنګ انجام دا کسانو من قبل هم چې مخکی ود دیونه وکان وشد منهم او ډیر سخت دیونه قوتن په طاقت کی الله تعالی تاسو پر ازمک کی او ګرځی عادیان او سمودیان تاسو نه طاقت او قوت زیاتو و ما کان الله لیعجزه او نه دی الله تعالی چې بے وس کی الله تعالی درمین شین هیڅ چیز په سماواتی بس مانون کی ولا فی الارض نه پزما کی هیچ یو شی په اسمان او پزمک کې نشته رچ الله تعالی عاجز کی الله تعالی بے وس کی لیعجزه چې بے وس کی الله عاجز کی الله تعالی انه کان علیما قدیر یقینا الله تعالی علیما پویله پارڅوانی قدیر قدرت والا دی لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه دا آیتم داخله په تخویب دنیوی کې دا مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه عذاب غختلی او په استیجال سره نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړی الله وی کا عذاب ستاسو د گناهونو په وجه باندې راشي نو په مخ د مکه باندې به هیڅ شی ژوندې پاتې شوی نه وي خدا خو الله تعالی تاسو ته صبر کوي بیا یو سوال او جواب دی پرې دغه کې پرې آیات کې غلط کوم لو یاخذ الله کچری نیولې الله تعالی الناس خلق در بما کسبو په وجه د ها گناهونو باندې چې دی وکړی دی که الله تعالی خلق د دې د گناهونو په وجه باندې رانی ولې ما ترک علی ظهرها نو نبه پرېخ الله تعالی په زمکه په مخدز مکه باندې من دابتین هیڅ یو زنده سر ولکه یو اخرهم لیکن الله تعالی ورسکه دی لره علاج مسما تر دا نیټه مقرری پوري په گناهونو باندې انسان الله تعالی پور نه رانسی او که دې گناه باندې الله تعالی خلق رانی ولې نو په مخدز مکه باندې به هیڅ یو زنده سر پاتې شوی نه وي نو دې کې سوال او داغي جواب راځي سوال دے کرا جی چے ہر کھلا گناہونا انسانان کئی گناہونا انسانان کئی نو ردیو دو گناہ پا وجہ باندی آغا انسانان نچ علاوہ نور زندہ سر دی دی پا گناہ باندی اللہ تعالی آغا ولی تواکی آغا خو گناہنگار ندی آغا سری آغا گناہنگار ندی کن دا بخو علیکی کی زندہ سر تا اللہ تعالی وی کدا خلق میں پا گناہونا باندی رانی ولی نو پا دیز مکہ باندی با حیث یا زندہ سر پاتی شوی نوی نو گناہونا انسان کلی دی او زندہ سر پیم رانی ولی کی نو دا انسان په ګناه باندې ولی د غرانی ولې کی هغه غیر انسان چاچه ګناه نه کړی هغه په ولرانی ولې کی دا سوال دی دغه جواب نو تاسو به دغه جواب کوئ یعنی د ګناهونو د عذاب په وجه باندې الله تعالی باران نه راوړی باران نه کم شي یا باران نه بن شي نو په هغه باندې بوټي ختم شي یا وچ شي نو زنده سر چې دی د لوګي د وجه نه مړ شي نو دغه سي دا اصل کیسه شولا دی د گناهونو په سبب باندې دغه شولا د گناهونو د غي سبب وګرځیدا هغه غیر د در گناه پوج باندې رانیولې کی خود د گناه سبب جوړ شر دی لپاره چا غم مړشی چې گناهونه وکي باران نه بنوريږي الله تعالی به سوقي راولي شینکی ونه کیږي نو نور زنده سر چری میگان دی او غیره نور چارپایان دی هغه هم د دې سره تباشي نو ځکه الله تعالی وی ک انسان می په ټولو گناهونو باندې رانیولې نو بل یو څه زنده سر بم ژوندې نه پاتې شوی او دا غیر پر دلیل چره په یو حدیث کې راغلی دی یو سړی دا خبره وکړه ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای چې یو ظالم په صرف یو ظالم چره ظلم وکینو په کاردار چې هغه ته په غیبه نقصان ورکړل شي وای هر کله چې یو ظالم په خپل ظلم باندې صرف ځان ته نقصان ورکیا نو دعوت او تبلیغ ته خو بیا ضرورت نشته ری نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه ترا خبر وکړه خبر ون پوی نشولې یو ظالم چې ظلم کوي او د الله تعالی دین نه مانی نو هغه ځان ته نقصان ورکیا نو دعوت او تبلیغ ته بیا څه ضرورت دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه د آیات په تفسیر کې وته خبر وکړه ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته ویل وتا دروغ ویل لو ازماری په الله تعالی باندې قسمی څوک چې د الله تعالی دین ته دعوت نه ورکوي او خلک د ګناهونو نه منع کوي نو د دې ظلم نقصان یوازې هغه ته نه کیږي بلکې یو مرغۍ چې په خپل جاله کې مړ کیږي یا یو بل دین د سر په خپل جاله کې مړ کیږي نو دا د انسانانو د ظلم په وجه باندې نو دې وجنا مسلمانان له دعوت او تبلیغ پکار دي نو که مؤمنان مسلمانان دعوت او تبلیغ ونه کوي او خلک په ګناهونو کې اخته شي نو الله تعالی به د ټول خلک د هغه وجنه تباه کړي د دې د ظلم د وجنه د دې د ظلم اثر چیرې په سبند راځي په مرغوبانی دغه په جاله کې عمر راځي ما ترک علی ظهرها من دابتین لو یاخذ الله کچری نیولی الله تعالی الناس خلق در بما کسبو په سبب دغه گناهونه باندې چي وکړي دي ما ترک علی ظهرها نبې پرې خو دې په شاد از مکه باندې من دابتین هین چندسر ولکه یو اخرهم لیکن رسکه الله تعالی دی لره اله اجل مسما تر دغه نیټه مقرری پوري پیزا جا اجلهم نکل چی راش نیټه دی د عذاب فین الله کان بعباده بصیر ان یقین الله تعالی دی په خپل بندگانو باندې بصیرن دیدون کړي دی د کی فیزا جا اجلهم دی د په عبارت کی تقدیر دی په یموتون یا په یعذبون نکل چی راش عذاب د الله تعالی کل چی راش نیټه دی نو په یموتون دی ومړشی یا ایزا جا اجلهم په یعذبون کله چې دیو ته نیټه راشي دیو د عذاب نه دیو ته عذاب ورکړل شي ولی دا فإن الله دا دال بالجزا دی دا علت دی لپاره دغه جزا فإن الله پس یقینا الله تعالی کان بعبادی دی په خپلو بندگانو باندې بصیرن لیدونکو نو څه معنی شوه الله تعالی خپلو بندگانو ته دغه ګناه مطابق سزا ورکړي ځکه الله تعالی ته ټول ګناګاران خپل معلوم دي او الله تعالی یني الله تعالی پیجني نو چا چې څومره ګناه کړی دغه مناسب جزا به الله تعالی غي تورکړي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دعاوك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملتم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.